Հարցնելով որը իմ երկաց Երկնագուստ վելերի մեջ պնտրել են կեզ ես Որերի մեջ անցած գնացած Իսկ անձրևը երկնքի ծանգույ Ձերկերից կաթում է ու լրում Արդնանա Եթերում սիրով սպասում եք ձեր արձագանքներին։ Սիրելի ռադիոսոներ, օրվա հրաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Պոլ Սեզանը, ֆրանսիացի մեծ նկարիչ, Յակոբոս Կապտեանը, նիդերլանդացի նշանավոր աստղագետ, Վալենտին Սերովը, ռուս գեղանկարիչ, Գուստավ Մալնիկը, ավստրիացի գրող, Միխայել Իսակովսկին, խորհրդային բանաստեղծ, Լեոնիդ Կանտրովիչը, ռուս տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Խավիեր Պերես դե Կուիլյարը, պերուացի դիվանագետ, Ջենի Ջոպլինը, ամերիկացի ռոք երգչուհի, Էվանսը, անգլիացի ռոք երգչուհի, Անտուան Ֆուկուան, ամերիկացի կինոռեժիսոր։ Больно и легко Մեղքերի առաջ կլինեմ ներկա, մեղքից վախեցած մտքերիս առաջ նորից բացակա, հետո կփակեմ սիրուց արբեցած իմ աչքերը թաց, կբացեմ միայն սրտից գիշերվա հեքիաթի առաջ. Խղճիս հորինա, մեղքերի առաջ կլինեմ ներկա, մեղքից վախեցած մտքերիս առաջ նորից բացակա, հետո կփակեմ սիրուց արբեցած իմ աչքերը թաց, կբացեմ միայն սրտից գիշերվա հեքիաթի առաջ. Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոթքը չկա, հավատից թաքուն կեղծը տարածող սուտ կրոն չկա, հարկի կածանով մարդու սատանի տունտանող չկա, չարան կեղծը բարին բարեպաշ սուտ սիրող չկա. Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոթքը չկա, հավատից թաքուն կեղծը տարածող սուտ կրոն չկա, պարքի կածանով մարդու սատանի տուն տանող չկա, չարան կեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա հրաժամն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։